Pagtingin, sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Kung ngayon hindi mapalagay, pagkat ang puso ko'y nalubay, sana ay magkaingat na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa. Ang magkasama. Guwapo mo. Ganda mo, Manilyn. Guwapo. Bagay ba lang? Pangako magmula ngayon.